يا كذبة، اتقوا الله في المسلمين، دمرتم الأمة وخالفتم بين قلوب أبنائها وصيرتموها إلى الحزبية البغيضة سياسية ودينية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نبدا سلام ذا صوتي ذا محمد mtoto wa Sheikh Nasor Bacho, Allah mhifadhi amrehemu Sheikh Nasor na mmiminie rehema huko aliko. Anasema yeye anataka kuonana na mimi jicho kwa jicho, kwa sababu itakuwa ni fimbo, na alikuwa muda mrefu anatafuta fursa au mwanya huu, lakini katika mazungumzo yangu imekadiriwa nimeongea hivyo. Na lengo la kunitafuta kwake, anasema ni kumbainishia yeye kwa nini si mtu wa sunna, kwa nini yeye si salafi. Kwa nini mimi nimuulize tu ndugu yangu, kwani uliwahi kuwa salafi? Uliwahi kuwa salafi? Kwa sababu anayefuatilia, mimi sitakumpa taabu ya kuhangaika ya kuja ya kurudi, wala sikuogopi, kwa sababu mimi nilikuwa napita mbele yako. Nashangaa ulikuwa unasema unatafuta mwanya mkubwa, hali ya kuwa mimi niko mbele yako huniambii kitu. Mimi sikusalimii kwa sababu si mtu wa sunna. Sikuhesabu mimi kama salafi. Naona umevamia tu. Unadandia tunachupa mahalabi, mara umeingia kwenye hajawira, mara umeingia wapi? Yaani hata wale wenzako ambao wako nawe wanaona kwamba ni mzigo, lakini hubebeki kwa sababu tatizo lako wewe unapenda kusema. Hata kwa yule ambaye amekuzidi, ukasema huyu nikae chini angalau nijifunze nipate muongozo, nitakuwa msemaji mkubwa mimi, lakini we huna habari hilo. We siku zote unataka uwe kiongozi wa kusema, kwa sababu mtoto wa Sheikh Nasor. La yuflihu qaumun la surata lahum wala suratan idha juhaluhum sadu. Watu hawatofaulu wakiwa hawana kiongozi, lakini pia hawatokuwa na kiongozi ikiwa viongozi wao ni wajinga. Sasa sikiliza nikwambie, katika kalima zako unazozizungumza zitizame, ni ishara tosha kwamba wewe da'wa salafia huifahamu. Usi nitakubainishiwa kwa nini wewe si salafi. Tunakwambia katika kalima zako unazozizungumza hizo ambazo tumebahatika kuzisikia. Ma kuna kalima mimi nilirushiwa na Sheikh fulani, anaambia umsikize, ni nani huyo? Nikamwambia huyu ni mtu ambaye yuko na mahajawira. Anambia huyu hata hajawira haujui. Sasa katika hizo kalima zako unazozizungumza na maneno yako, kwa sababu ukitaka kumjua mtu humhukumu kwa kilichofichikana katika moyo wako, isipokuwa mdomo unadhihirisha. Fuadul fata nisfu wa nisfu fuali falam yabqa illa suratul lahmi waddam. Kwa maneno yako unazungumza, kalima zako unazozungumza ni ishara kwamba wewe da'wa salafia huijui, na kukumbusha katika mambo ambayo umeyafanya ili ujibainishe na ujijue kwamba wewe upo katika manzila gani, wewe ni salafi au ni ansari sunna, na kama unaojua huo ansari sunna pia. Katika kadhia iliyotokezea, moja katika mashehe wa Mombasa alizungumza baada ya kupatwa jua au mwezi, akasema kwa nini watu ambao wana msimamo wa kufunga mwezi wa kimataifa hawaja swali salatul khusuf au al-khusuf, khusuf au al-kusuf? Wewe bwana ukasimama ukamjibu, uslubu wa kumjibu unafahamika katika masala haya yenye khilaf, masala ya mwezi la mwanzo sipo katika hili, lakini tazama watu unaowashiria, kwa sababu miongoni mwa misingi ya da'wa salafia alwala'u walbara, alwala'u walbara. Ulikuwa unamuelekeza wapi yule? Ende kwa msalamu. Sasa msalamu ni salafi? Tuamala sheria katika siasa au siasa ni katika manhaji salaf? Utajia bahero, bahero ni salafi? Wewe mwenyewe ushamzungumza mtu ambaye anamhami na kumtetea Usman Maalim, hayo mengine hatuyajui ambayo yako mbali na mashekhe wanayabainisha. Asa wewe kwa kuwahami na kuwatetea au kuwaelekeza watu, kuwatajia watu hawa, unabakia kwa ni salafi? Kwamba unaifahamu da'wa salafia, wewe unashirikiana nani katika da'wa unaoifanya? Unalingania katika sura gani? Wewe uchagui, wewe ni hatibul layl, unabeba kila kitu tu, kila atakayekuwa msimamo wake wa kufunga mwanzo unaenda naye. Sasa hii ndio manhaji salafi? Huu ndio usalafi? Halafu unasema humuogopi mtu, uzungumzi msikitini, hao waliowataja nyuma ambao tumewasikia kabla kalima hii, na sisi ambao tunapishana wewe barabarani kila siku, kama hutuogopi na hutusemi katika misikiti, kwa hiyo unatuzungumza huko na sisi tuko hai, tuko tunaruzukiwa, au ulikwambia sisi tunaogopa kukaa na wewe? Sasa usizungumze vitu ambavyo vikawa vinajigonga ndani yake. Sawa, katika msingi wa alwala, katika msingi wa da'wa salafia ni alwala wal bara. Yako iko wapi? Unashirikiana nani katika da'wa? Hebu taja katika da'wa unaoifanya nani na nani unashirikiana nao, kwa sababu utaratibu wako wa kutajia Abdallah Ubaidi na Bahero wote ni kitu kimoja, tukufahamu wewe ni da'wa ni sielewi wallahi. Yani kuna baadhi ya mambo hata yule ambaye anasikiliza da'wa salafia miaka miwili mitatu anaelewa. Nani nani unashirikiana nao katika da'wa? Hebu tutajie watu ambao unashirikiana nao katika da'wa wewe. Alafu unasema mimi sijafunga msikiti, naftari sasa hivi na nakula na vijana msikitini, tunaftari pamoja. Wewe hujasikia amri ya dola kwamba watu watekane kuwa na vishungi hivi sasa? Kushikukaa pamoja, kula pamoja, usikizo. Unaleta mambo yako ya Ansari miaka 70 hapa. Cheo cha baba yako, nafasi ya baba yako, sitaki kumharibia. Mimi nimekuuliza swali, ikiwa huyo unamtaja Kasim Mafuto, unasema wewe Sheikh Kasim, sisi tunamheshimu, ikiwa Sheikh Kasim ndio aliyokuja na funguo ya fujo la watu kujeruhiana na kutupiana maneno, baba yako mzazi alikuja na kitu gani katika miji hii? Hizi habari za kufunga mwanzo, hizi habari za maulidi, hizi habari za hitma, tutajie watu wa mwanzo miaka hiyo wewe hujazaliwa, lakini historia unaijua. Nani walikuwa wakilingania mambo haya? Sisi tulopata mwamko na tukawasikia mashehe zetu wanazungumza hapa, alikuwa ni kina nani? Sasa mimi kuna kitu nataka nikwambie ndugu yangu, wewe umri wako ni mdogo, mimi pia nimekuzidi kwa sababu ni mtu wa 90, mimi ni mtu wa 80. Mimi nilisoma kwa baba yako na nilikuwa naingia kwake ndani zaidi ya mwaka mzima, darasa hasa nilikuwa naenda na mtu. Sisi tunamheshimu baba yako na tulikaa naye katika vikao vilivyokuja da'wa hii. Na huyo unosema amepua funguo, alikuja na funguo kutoka kwa Madina, Abul Fadli alipofika hapa 2008 alikaribishwa na Sheikh Nasr pale msikiti wa Kikwajuni. Sheikh alikuwa kipindi kile bado mzima, anaumwa lakini bado akili ipo, anafanya shughuli zake, na alikuwa anampa makala ya kile anachokiandika anachokisomesha. Nishamuona kwa jicho langu, na wakifika wanaenda kule wanazungumza naye. Na tuli daura ya mwanzo kufanyika ya da'wa salafia Zanzibar ilifanyika Kikwajuni, Masjid Sunna Raleigh kule. Wapi? Masjid Sunna juu. Na baada ya hapo tukatoka, baada ya kuwa kule Kikwajuni kuna mizozo, tukaenda Kilimani kule katika chuo cha Sheikh Musa, tukakaa na Sheikh Nasr, na kipindi hicho alikuwa kwa Abu Hashim wa Zanzibar ambaye yupo hivi sasa. Sasa wewe kuna mambo mengi uyafahamu. Unaona kwamba hii dawa imekuja tu siku mbili tatu, na wewe unavamia tu. Kwa kuwa mtu anajita sunna, wewe uko na sunna ndio kila mtu. Wewe unasema kwa radio uamsho. Wewe unazungumza uamsho. Wewe unaona kuzungumza maulidi ndio kuzungumza da'a salafia. Ukishamzungumza sunna ali ndio jambo limeisha. Dawa ipo katika sura hiyo. Ma hakadha turadul ibl ya Saad. Lazima ufahamu misingi ya da'wa. Hawa wanakubeba pia wanajua kwamba wewe unawaharibia. Hapo kuna tabahero hapa, alafu mtambie wewe salafi. Bahero. Sasa lipo nalitaka. Mimi nishakubainishia kwamba wewe sio salafi kwa sababu msingi wa alwala wal bara'u hu faham. Na hatufahamu da'wa salafia unaijua katika misingi gani? Unavamia mambo. Sasa kama huyu alikuja na ufunguo, mbona babako alimpokea? Huo ufunguo kuleta balaa. Mbona babako alimpokea? Huo ni kamtia nguvu katika hili jambo lokuja nalo. Alafu kaa fatilia historia fatilia. Hii da'wa ilianzaje hapa? Kwa sababu wote ingia katika mashaka. Na unaamilia na watu ambao hufahamu kilichopita nyuma. Lakini kila anayekuja wewe, kullu man dabba wa habba wa uko naye. Sasa da'wa salafia tufarriqu, inafarikisha. Sasa nasaha tu, endelea tu wewe na hutuba zako za Ijumaa kama darasa zako, ahkamu janaiz endelea nazo. Lakini mambo ya da'wa usijitie kwamba unaingia tena unajua hawa wote ndugu zetu ahli sunna masalafi. Unajua kutofautisha huyu salafi huyu? Wewe unajua da'wa ya ahli sunna, unajua kweli, unajua masalafi? Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu la ilaha illa anta. Mimi sitokuradi katika maana ya kukuradi, mimi nitakuwa na, kwa sababu sasa umefurutu ada, inaonekana kuliko achua kwako walitumia jina la baba yako, wataka kumharibia baba yako kwa alilofanya katika khairi. Allah mrehemu Sheikh Nasr, lakini wewe utakulichukua hilo jina na kuweka pale Muhammad Muhammad bacho alafu kata kulichafua. Mambo yako hivyo. Al asma'u la tuzakki nnas. La tuzakki nnas haula yani haula ila asma. Haimzaki mtu. Ifanye chada yako. Huwezi wewe kuwa khatibu tu. Fanya da'wa zako, mwije baba yako, fanya mambo mengine, lakini ukiwa unazungumza mambo ya amma kama haya, kwanza elewa unachokizungumza. Kwa sababu mimi nakwambia tena, hii kalima yako hii, hii kalima yako yoyote atakayesikia, hata kama atakufanyia mujamala na mambo mengine, lakini atajua kwamba wewe misingi ya da'wa salafia uifahamu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.